是还有什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什 么什么什ليس ما يصح بل هو من الاحاديث التي ذكرت في كتب المرعاه احمد ربك على ما اليه ذاك ونسيت ان اقول ان كل واحد يسال سؤال فاذا انتهى الدور يسال سؤال الثاني الان تفضل خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه